طلاق دی گئی عورتیں یتربصن بانفسهن، انتظار کرے گی بانفسهن اپنے آپ پہ، سلاست قرو تین حیض، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمطلقات، طلاق یافتہ عورتیں، طلاق دی گئی عورتیں، طلاق والیہ عورتیں، متعلقہ عورتیں، یہ سب معنی جو آپ کو پسند ہو کر سکتے ہیں. یہ طرح بسنا انتظار کرے گی بانفسهن اپنے آپ پہ، ثلاثۃ قروء تین حیض. اس آیت اس عورت کے طلاق کی عدت کا تذکرہ ہے جس کو حیض آتا ہے، جس کو مینسز، کپڑے، ماہواری باقاعدگی سے آتی ہے. ایسی عورت جن کو طلاق دی گئی ان کا حیض جاری ہے، اس کی طلاق کی عدت اس آیت میں اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. باقی جو ایسی عورت جس کو طلاق دی گئی اور ابھی تک اس کو حیض بھی نہیں آیا ہے، چھوٹی عمر میں اس کا نکاح ہو چکا ہے، چھوٹی عمر میں نکاح ہو چکا ہے، اس کو طلاق پڑ گئی، کیا اس کی عدت ہے؟ اس کی عدت جو ہے وہ تین مہینے ہے. اس کی تفصیل سورۃ طلاق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، کلیئر کٹ وہاں پر لکھا ہے. یا ایسی عورت جس کی بڑھاپے کی وجہ سے، زیادہ عمر کی وجہ سے اس کی حیض رک چکی ہے، اس کو طلاق پڑ گئی، اس کی عدت طلاق کی کیا ہے؟ تین مہینے. وہ عورت جو حاملہ ہے، جن کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر اس کو طلاق پڑ گئی تو اس کی عدت جو ہے وہ کیا ہے؟ بچے کے جننے تک ان کی عدت ہے. کیا ہے؟ بچے کی جننے تک ان کی عدت ہے. خواہ تین مہینے لگے، ایک مہینہ لگے، ایک دن لگے، خواہ نو مہینے انتظار کیوں کرنا پڑے، بچے کی پیدائش تک ان کی عدت ہے. بچہ پیدا ہوا، جب بھی پیدا ہوا، اسی وقت یہ دوسری نکاح کر سکتی ہے. یہ سب تفصیل جو ہے سورۃ طلاق کے اندر 28ویں پارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. یہاں پر اتنا ہی آپ سمجھیے کہ اس آیت کے اندر اس طلاق یافتہ عورت کی عدت طلاق کا تذکرہ ہے جس کو ہے آتا ہے، اس کو طلاق پڑ گئی، کیا اس کی عدت ہے؟ تین حیض. تین حیض گزر جائے اس کے بعد عورت آزاد ہے، جہاں چاہے وہاں پر نکاح کر سکتی ہے. ہر متعلقات طلاق یافتہ عورتیں یتربصن انتظار کرے گی بانفسهن اپنے اوپر، ثلاثۃ قروء. قروء قرعا کی جمع ہے، قروء قرعا کی جمع ہے، اور قرعا لغت عرب کے اندر دو معنی پر یہ لفظ مستعمل ہے. لغت عرب میں یہ دو معنی پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. قرآ حیض کو بھی کہتے ہیں اور قرآ طہر کو بھی کہا جاتا ہے. حیض اور طہر جانتے ہیں طہر کیا چیز ہے؟ طہر کیا ہے؟ یسألونک عن المحیض قل ہوا اذن. وہاں پر تمہیں یہ چیز پڑھائی کہ عورت کی دو سٹیجز ہوتی ہے, دو حالتیں ہوتی ہیں, ایک پاکی کی ایک ناپاکی کی. ناپاکی کی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ حیض. حائضہ. اور جو پاک ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو طہر کہتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو پڑھایا تھا. ہاں طہر طہا اور رے طہر. تو اس آیت کے اندر سلاست قرو قرو قرعہ کی جمع ہے. قرعہ لغت عرب میں دو معنی پہ یہ لفظ ہے. قرعہ کے معنی حیض کے بھی ہے اور قرعہ کے معنی طہر کے بھی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ قرعہ سے مناد لیتے ہیں کیا؟ طہر پاکی. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرعہ سے مراد لیتے ہیں کیا؟ حیض. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس بات کو ہم ترجیح دے رہے کیوں؟ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طلاق العمد طریقتان وعدتها حیضتان, کہ لونڈی اس کی طلاق کیا ہے؟ دو. لونڈی کی طلاق کتنی ہے؟ دو. آزاد عورت کی طلاق کتنی ہوتی ہے؟ تین. لونڈی کی طلاق کتنی ہے؟ دو. تو آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وعدتها حیضتان, اور اس لونڈی کی عدت کیا ہے؟ دو حیض ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عدت طلاق میں کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ اس کے نزدیک بھی کیا ہے؟ حیض ہے. کیا ہے؟ جب لونڈی کی طلاق دو اس کی عدت دو حیض, تو آزاد عورت کی طلاق تین تو ان کی عدت کیا ہے؟ تین حیض ہے. تو قرآ سے مراد ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حیض. کیوں ہم نے اس کو ترجیح دیا؟ اس حدیث کی وجہ سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآ سے مراد حیض لیتے. بات کو سمجھنے کی کوشش کر. ایک ہے طلاق شرعی. شریعت میں طلاق کے کیا طریقے کار ہیں؟ کس طرح ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے گا اگر ضرورت پڑے؟ تو طلاق ایک ہے طلاق احسن, ایک ہے طلاق احسن. طلاق احسن اس طلاق کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی صرف اپنی بیوی کو ایک طلاق دے. کتنی طلاق دے؟ ایک. کینا ایک طلاق دے, اور جب اس پہ تین حیض گزر جائے عورت آزاد ہو گئی, کسی اور آدمی سے نکاح کر سکتی ہے. خدا نخواستہ اگر دوسرا مرد مر جائے اس کو طلاق دے, تو پہلے شوہر کے لیے پھر بھی چانس باقی ہے, کیونکہ اس نے طلاق کتنی دی ہے؟ ایک. وہ صرف تجدید نکاح کر سکتا ہے, اور تجدید نکاح نکاح کو تازہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی بیوی ہوگی, تو اس میں پچھتاوا کم ہے. ایک طلاق دینے میں کیا ہے؟ پچھتاوا اور ندامت نہیں ہوتا. تین آپ نے کہہ دی, خبر ختم کر, بات ختم کر. سمجھا رہی پرنالیوں کے بیچے گھومتے پھرتے ہیں, کیا حل ہے اور کیا حل ہے؟ تو طلاق احسن شریعت کے اندر ایک ہے طلاق احسن, طلاق احسن ایک طلاق پہ. مسلم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول, کچھ لوگ اس کی غلط مانی کرتے ہیں اور لوگوں کو زنا بے حیائی میں مبتلا کیا کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے زمانے میں طلاق ایک تھی, صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طلاق ایک تھی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کے بجائے تین ہو گئی. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر طلاق کی حاجت پڑتی تو ایک آدمی صرف ایک طلاق دیتا, ایک سے بھی وہ جدا ہوتی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی طلاق ایک تھی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے تین طلاقیں شروع کر دی, اپنی بیوی کو تین طلاق کیوں کہ بس ختم کیا کرتے تھے معاملے کو. کچھ حضرات اس روایت کے معنی کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مجلس میں تین طلاقیں یہ ایک ہوا کرتی تھی. بس کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس کے اندر تین طلاق دیتا تو یہ تین طلاق ایک کاؤنٹ ہوتی. تو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ تین طلاق ایک مجلس میں, یہ تین نہیں ہے ایک ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت سے ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ آتے ہیں, میں تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتا, آپ پلیز جیسے لوگوں سے سنتا ہوں. اور یہی چیز جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے چار آئمہ کرام جو مذاہب اربع والے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا متفقہ فیصلہ یہ کہ ایک مجلس کے اندر تین طلاق تین کاؤنٹ ہوگی. اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں. چوتھویں صدی کا ایک ڈاکٹر نکلے یا جو ہے پروفیسر آئے یا لیکچرر آئے, وہاں کے سلیکوں کو بتائے کہ بھائی تین طرح کے ایک, اللہ کے بندے ذہنی چیز کو نہیں مانتے. تین ایک, تین تب پر لگاؤ اس کے بعد کرو میں نے ایک لگائی ہے, کوئی اس کو مانے گا؟ پستول میں تین گولیاں ہیں, تین بلٹس ہیں, ایک فائر کر دیا ایک ہو, دوسری فائر کر دیا دو, تیسری فائر کر دیا تین. اگر آپ نے تینوں فائر کر دیا اور کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے کتنی گولیاں فائر کر دی اور تم آگے سے دو ایک, کوئی آپ کی اس بات کو مانے گا؟ تین تین ہوتی ہے ایک ایک ہوتی ہے. کوئی تین کو ایک کہے تو وہ جاہل ہے, ایک کو تین بنائے جاہل ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طلاق ایک تھی, بندہ ایک طلاق دے کے بس ہیز تین گزر جاتے تو اس کے بعد عورت فارغ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. دوسرا ہے طلاق حسن, ایک طلاق احسن اور دوسرا طلاق حسن. طلاق حسن اس طلاق کو کہتے ہیں, اور یہ طریقہ طلاق دینے کا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سکھلایا اور بتلایا. طلاق دینے کا, اس کو طلاق حسن کہتے ہیں. طلاق حسن کیا ہے؟ طلاق حسن ایک آدمی اپنی بیوی کو, اس پہ تمام امت کا اتفاق ہے آئمہ کرام کا کہ طلاق بندہ دے تہر کی حالت میں, کس حالت میں؟ جس حالت میں طور پاکی کی حالت میں, جب بیوی کو حرص نہ ہو, اس حالت میں طلاق دینا بہتر ہے. حرص کی حالت میں طلاق دینا ٹھیک نہیں ہے. اگر کسی نے دیا تو طلاق واقع ہوتی ہے, اگر کسی نے دیا تو طلاق واقع ہوتی ہے. کیونکہ طلاق دینے کا اختیار کس کو ہے؟ کیا گہرائی میں چلے گئے. طلاق دینے کا اختیار کس کو ہے؟ اچھا, اس لیے تو کرتے نہیں دعوی. وہ اگلی سی بات ہے. اختیار طلاق کا مرد کے پاس ہوتا ہے. الذی عقد, آگے خود ہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو ہے طلاق کی کیا ہے, گانٹ ہے. عقدۃ النکاح, یہ مرد ہے, عورت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ طلاق کا اختیار کس کو ہے؟ مرد کو ہے. تو حیض کی حالت میں اگر طلاق کو ایک آدمی ٹھیک نہ کہے تو پھر تو اختیار طلاق کا عورت کے لیے ثابت ہوا. مرد تو طلاق کی جو ہے معاملے میں اس کا مکمل اختیار ثابت نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے فقہاء کرام حیض کے اندر طلاق کو بھی طلاق شمار کرتے ہیں, مگر بہتر یہ ہے کہ آدمی باقی کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق. طلاق حسن کا طریقہ سنیے. طلاق حسن کا طریقہ لکھ لیے اپنے پاس. ایک آدمی اپنے بیوی کو طلاق دو طہر میں, پاکی میں. اللہ کی بندو, دو حالت ہیں, ایک طہر اور ایک حیض. بار بار گہرائی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں, وہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں. سمجھا رہے کہ نہیں؟ ایک طہر ہے, ایک حیض ہے, ایک منسل ہے, ایک پاکی ہے. ایک آدمی اپنی بیوی کو طہر کی حالت میں طلاق دے, ٹھیک ہے, ایک طلاق. اس پہ ایک حیض آیا, کتنے حیض آئے؟ طہر کے بعد حیض آتا ہے, حیض کے بعد طہر, طہر میں دوسرا طلاق دیا, دو ہو گئے. ابھی دوسرا حیض آئے گا, دوسرا حیض بھی آیا, دو حیض ہو گئے. اس کے بعد تیسرا طہر آیا, طہر کے اندر تیسرا طلاق دیا. ابھی جیسے طہر کے بعد تیسرا حیض آئے گا, اٹومیٹکلی عورت جو ہے آپ سے فارغ ہو گئی. اسی دن جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس طریقے طلاق میں عورت کی عدت طلاق بھی شامل ہو گئی. اس طریقے میں عورت کی عدت طلاق بھی شامل ہو گئی. جب آپ اس طریقے سے, کیونکہ تین حیض ان پہ آ گئے, طلاق بھی ملی, تین حیض بھی آئے, ہاں ہو گیا, طلاق بھی ملی اور اس کی عدت بھی کمپلیٹ ہو گئی, بالکل کر سکتی ہے. اور یہ طریقہ کیوں تک لایا گیا؟ ایک طلاق دیا طہر کی حالت میں, اس کے بعد آپ کے پاس چانس ہے ایک مہینے تک نہیں مل سکتے. اگر آپ ملے تو اس کے بعد تو طلاق ہی ختم ہے. تب طلاق دے رہا اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے, کیونکہ طریقہ بھی یہ ہے کہ اس طہر میں بیوی کو طلاق دو دے جس کے طلاق دینے کا نیت اور ارادہ ہوتا ہے, کہ جس طہر میں بیوی کے ساتھ بندہ نہ ملا ہو. اگر ملا ہو پھر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا طلاق واقع ہوگی مگر طریقہ پھر ٹھیک نہیں ہے. وہ طہر جس میں بیوی کے ساتھ بندہ ملا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو اپنی بیوی کو جدا کر رہا ہے. تو یہ طریقہ کیا ہے؟ اس کو طلاق حسن کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق حسن کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء. طلاق یافتہ عورتیں انتظار کرے گی اپنے اوپر ثلاثۃ قروء, تین حیض ہوگی. بھلا یحل لہن اور نہ ہی ہے جائز ان عورتوں کے لیے اہل مطمئنہ کہ چھپائیں ماں اس بچے کو. خلق اللہ جو پیدا کیا ہے اللہ نے فی ارحامہن ان کے پیٹے میں ان کننا یؤمن باللہ اگر ہو یہ عورتیں کہ ایمان لاتی ہے اللہ پہ والیوم الآخر روز آخر پہ اس کی مراد سن لیجیے لا یحل لہن نہیں ہے جائز ان عورتوں کے لیے یکتمنا کے چھپائے ما اس کو خلق اللہ کہ پیدا کیا ہے اللہ نے بنایا ہے اللہ نے فی ارحامہن ان کے پیٹوں میں. میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس عورت کو حمل پڑ گیا ہے حاملہ ہے اس کی طلاق عدت کتنی ہے بچے کی پیدائش تک. تو کبھی کبھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک مہینہ کی حمل ہے حمل کتنی ہے ایک مہینے کی انتظار کتنا پڑے گا میکسیمم آٹھ مہینے کتنا آٹھ مہینے. عورت کیا کرتی عورت کہتی اس کو چھپاؤ اس کو کیا کرو چھپاؤ آگے سے وہ دوسرے سے شاد کر بیٹھتی ہے کیا کرتی ہے آٹھ مہینے کون انتظار کرے گا آٹھ مہینے کون انتظار کرے گا فوراً شادی کر دی. اس کو خوب پتا ہے کہ میں حاملہ ہوں میرے پیٹ پہ بچہ ہے اس کو چپاتی ہے. اس نے کیا کر دیا دو ظلم اس عورت نے کر ڈالے اس کام میں. پہلا ظلم تو یہ کہ جس کا بیٹا تھا اس کو اپنے باپ کی وراثت سے محروم کر دیا. اس کا بیٹا تھا حقیقی اس کو اپنے باپ کے وراثت سے محروم کر دیا جو اس کا حق تھا اسے محروم کر دیا. دوسرا ظلم اس عورت نے یہ کیا کہ پرائے بچے کو کسی اور کے سر ڈال دیا کسی اور کے سر ڈال دیا ایک بات. دوسری بات کہ اس آدمی اس مرد کا یہ بیٹا تو نہیں تھا لہذا جائیداد اور میراث میں اس کا حصہ بھی نہیں تو اپنے حق سے محروم کیا اور جس کا حق نہیں تھا اس کو دلا دیا نہ حق دلا دیا اور حق سے محروم کر دیا. اس عورت نے دو ظلم کر دیے اس عورت نے سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو عورت اللہ پہ ایمان رکھتی ہے کہ فائدہ اور نقصان والا اللہ ہے روزی رسا اللہ ہے یعنی کہ آٹھ نو مہینے میں گھر میں انتظار کرو گی مجھے کون کرایہ پلائے گا میرا خیال کون رکھے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اللہ پہ اس عورت کی ایمان ہے تو اس معاملے کو ظاہر کر دے واللہ میں آخر آخرت پہ ایمان ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگی اللہ پوچھے گا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے کیا جواب دوں گا اللہ کو. تو جو آخرت پہ ایمان اللہ پہ ایمان رکھے گا وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے اس کو جس کا ایمان اللہ پہ اور روز آخر پہ ہو. آج اس بات سنجھے ربولتہن احق بردہن ربولتہن, اور ان کے شوہر, ان عورتوں کے شوہر خاون احق لائق ہے, بڑے لائق ہے بردہن ان عورتوں کے واپسی پہ, فیضان کا اس عدت میں, ان ارادو اصلاحاً, اگر ارادہ رکھتے ہو دونوں اصلاحاً اصلاح کی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربول تو ہوں شوہر ان عورتوں کے, خاوند ان عورتوں کے اللہ کو لائق ہے, حق رکھتے ہیں, بھرتے ہیں نہ ان کے واپسی پہ فیضان کا اس عدت میں. اس کی کیا معنی, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاق دے, کتنے طلاق, ایک یا دو, ایک دیا یا دو دیا. ابھی اس عورت پہ تین حیض نہیں گزرے ہیں, اس عورت پہ تین حیض نہیں گزرے ہیں, ایک گزرا دوسرا گزرا ابھی تیسرا نہیں آیا. اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر, تو طلاق تو تین ہوتی ہے, دو نہیں ہوتی, دو طلاق ملی ہے, ایک تو ابھی اور مرچ اختیار میں, ابھی تیسرا حیض نہیں آیا. عورت کی عدت جو ہے وہ سٹارٹ ہے, اسی دوران نفرت محبت میں بدل گئی, تو بغیر تجدید نکاح کیے یہ عورت اس خاوند کی بیوی ہے, یا ہاتھ رکھے یا زبان سے کہے تو میرے بیوی ہو, معاملہ ختم. اس کو کیا کہتے ہیں, وبول تو ہم نہ احق بے رد ہند فی ذالک. لیکن طلاق کی میں بات کر رہا ہوں, کتنی طلاق ہوگی, ایک یا دو, تیسری کی طرف ابھی گئے نہیں ہے, اس کو ذہن سے ختم کریں. ابھی بات کر رہا ہوں کن کی, ایک دو, اگر تین حیض نہیں گزرے, ایک دو حیض گزرے, یہ اس پہ قادر ہے, حقدار ہے, اگر چاہے رجوع کر سکتا ہے. ان حیض سے ایک دن گزرنے سے پہلے کے درمیان کے دوران کہے تو میرے بیوی, ہاتھ لگائے اس کی بیوی ہے. دوسرا سوال, ایک دو طلاق دیے ہیں, ایک دو طلاق دیے ہیں, عورت پہ عدت طلاق جو تین ہے وہ گزر گئی, ابھی کیا ہوگا, ایک دو طلاق, عدت طلاق تین حیض گزر گئے, عورت تو آزاد ہو گئی, جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے. اگر یہ آدمی اس عورت کے ساتھ دوبارہ طلاق کا خواہش مند ہے تو رجوع کر سکتا ہے, مگر اس کا طریقہ کیا ہے کہ تجدید نکاح کرے گا. کیا کرے گا, کیا کرے گا, تجدید نکاح, نکاح کو تازہ کرے گا. کتنے طلاقوں کی بات میں چل رہا ہوں, ایک یا دو, ایک یا دو, تیسری کی طرف ابھی نہیں گئے, اسی کو ذہن میں رکھے. حیض تین ہو گئی, عدت گزر گئی طلاق کی, طلاق کی عدت گزر گئی, ایک دو طلاق پہ ابھی تیسری نہیں دیے. ایک آدمی نے بیوی کو دو مرتبہ کہا اور تین حیض گزر گئے, جب تین حیض گزر گئے تو اس دوران تو بغیر تجدید نکاح کے رجوع کر سکتا ہے. اگر ایک دو طلاق پہ تین روز گزر گئے تو اس کے بعد اگر یہ آپس میں دوبارہ ایک ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ تجدید نکاح کریں گے. طلاق تو ہو گئی, طلاق تو ایک بھی ہوتی, دو تو دور کی بات ہے, ایک طلاق بھی ہوتی ہے. میں نے تو آپ کے سامنے بزرگوں یہ فرما دیا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں طلاق شرعی کی جو پہلی قسم ہے طلاق احسن, تو صحابہ کرام کے زمانے میں طلاق احسن وہ طلاق تھی کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کرنا چاہتا تو صرف ایک طلاق کہتا, اس کے بعد بیوی پہ تین روزے آتی, اس کے بعد فارغ. جس سے چاہے یہ بھی نکاح کر سکتا ہے, وہ بھی نکاح کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب العلتہن احق بربہن اور رب العلتہن اور خاوند ان عورتوں کے احق بربہن حقدار ہے بربہن ان عورتوں کے واپسی پہ فی ذالکہ اس عدت میں ان ارادوا اصلاحا اگر ارادہ کرے دونوں اصلاح کی. یہ ان کیا ہے؟ یہ شرطیا ہے کہ اتفاقیا؟ یہ ان جو ہے یہ قید اتفاقی ہے, ان جو ہے یہ قید احتراضی نہیں ہے, شرطیا نہیں ہے. کہ اگر ان دونوں کی نیت اور ارادہ اصلاح کی نہ ہو تو ان کی رجوع کرنا ٹھیک نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, اس میں اللہ رب العزت ان کو ایک بات سمجھا رہے. ایک دو طلاق ہو گئے, ایک دو طلاق ہو گئے, ابھی تم اس کو دوبارہ بیوی بنانا چاہتے ہو, عدت گزرنے کے بعد تجدید نکاح کر دی. اسی طرح یا عدت طلاق نہیں گزری تین ہے, تم ان کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو, تو جب اتنی حد تک یہ بات بڑھی تھی تو ابھی واپسی کرنا چاہتے ہو تو اصلاح کے لیے. کس کے لیے؟ اصلاح کے لیے. یہ کنسپٹ نہ رکھو کہ یار میں کس کے پیچھے گھوم پھروں گا ابھی, اور یہ کہاں پر نکاح کرے گی, یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, یا جیسے ہو جیسے تو جو کہ تو واپسی کر لیتے ہو, میں بھی اپنے دل میں وہ بغض سمائے رکھوں گا, وہ بھی مبغوضہ ہوگی, میں بھی مبغوض ہوں گا, جو بھی ہو بس وہ چلے, کام چلا یار لوگ ہنسیں گے. یہ نہیں, ان اراد اصلاح واپسی کرتے ہو, تمیت اور ارادہ اصلاح کی کرو کہ جو ہوا ہے سو ہوا ہے, آئندہ اس طرح نہیں ہو. اللہ اکبر. ولہن نصر اللہ علیہن بالمعروف, ولہن اور ان عورتوں کے لیے نصر اللہ اس جیسے ان جیسے حقوق ہے, ولہن اور ان عورتوں کے لیے نصر اللہ ان جیسے حقوق ہے, علیہن جو ان عورتوں پہ ہیں مردوں کی طرف سے, ان عورتوں کے لیے حقوق ہے کن پہ؟ مردوں پہ. ان عورتوں کے لیے حقوق ہے مردوں پہ, مثل اللہ ان جیسے, علیہن کہ ان عورتوں پہ ہے مردوں کے. بات سمجھانے کے لیے آپ کی زبان ہے. بالمعروف, معروف کے معنی قانون شریعت, معروف کے معنی کیا ہے؟ قانون شریعت. تأمرون الناس بالبر وتنسون عن النار, اس طرح قرآن میں جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تأمرون بالمعروف وتنسون, تو معروف کیا؟ قانون شریعت. تمہارے قانون شریعت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عورتوں کے لیے مردوں پہ حقوق ہے, ان جیسے جو ان عورتوں پہ ہیں مردوں کے, بالمعروف قانون شریعت کے مطابق. درمیان میں لفظ مثل آیا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ مثل جو ہے مرد اور عورتوں کے حقوق کے درمیان لفظ مثل آیا ہے, تو تو یہ نسبیت کیفیت اور کیفیت میں نہیں ہے. اس میں نہیں ہے کیفیت اور کیفیت میں نہیں ہے کہ عورتوں کے حقوق مردوں پہ اس طرح ہے. کیفیت میں جتنے کیفیت میں جیسے نہیں, بلکہ یہ نسبیت کس میں ہے؟ صرف فرضیت میں ہے. کس میں ہے؟ فرضیت. کس میں ہے؟ صرف فرضیت میں ہے کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق جو ہے وہ فرض ہے اللہ کی طرف سے, تو مردوں پہ بھی عورتوں کے حقوق کیا ہے؟ وہ بھی فرض ہے. کیفیت اور کیفیت کی بات نہیں ہو رہی, صرف نفس فرضیت کی بات ہو رہی ہے. مرد حضرات روتے ہیں, عورتیں ہمارے حقوق جو ہے وہ ادا نہیں کرتے, عورتیں بیچاری روتی ہیں کہ مرد حضرات ہمارے حقوق میں کوتاہی کرتے. میں روتا ہوں اس بات پہ کہ دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہی نہیں. مجھے رونا اس بات پہ آتی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق جانتے نہیں ہیں, معلوم ہی نہیں. ایک آدمی کو آپ بتائیں کہ آپ پہ فلاں آدمی کے اتنے پیسے قرض ہے, آج اسے وہ کہہ دے اللہ کے بندے پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں, تو کیا وہ قرض ادا کر سکتا ہے؟ پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کو معلومات ہوتی ہے کہ اس بندے کے مجھ پہ کیا حق ہے, کتنا قرض ہے, اس کے بعد جا کے وہ ادائیگی کرے گا. تو عورت روتی ہے, مرد روتا ہے عورت سے. میں کہتا ہوں کہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہی نہیں ہے. پہلے معلومات ہونی چاہیے, جب معلوم ہو جائیں گے ایک دوسرے کے حقوق تبھی جا کے پھر گلا ہوگا کہ کون کس کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کا مظاہرہ کر رہا ہے. پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حق کیا ہے. عورت اس کا حق بالمعروف, اپنے حق کو مانگے جو قانون شریعت کے مطابق ہو, لباس مانگے شوہر کی حیثیت کے مطابق, اس کے کپڑے, اس کا گھر, اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کو آرام, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ عورت کے حقوق اور شوہر کے فرائض ہیں. جس طرح مرد حضرات ان کے حقوق ہیں عورتوں پہ, عورت صلات و سلام فرماتے اگر تندور پہ عورت روٹی پکاتی ہے, ہاتھ میں اس کا کیا ہے؟ ہم پیڑا بولتے ہیں, تم کیا کہتے ہو؟ اچھا یہ چیز, یہ پشتوں کا لفظ ہے. اچھا ہاتھ میں وہ چیز ہے پیڑا ہے, اور اسی دوران مرد حضرات بلائے اپنی بیوی کو, جو ہے مرد بلائے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کو رکھ کے فوراً اس کے پاس چلی جائے. مرد کا حق رات کو بلائے اپنے بستر پہ, بیوی نہ آئے, صبح تک اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. صبح تک اللہ کے فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, لہن نصف الذی علیہن بالمعروف, عورت مرد کی شہوت اور خواہش پوری نہ کرے تو عورت لعنت کی مستحقہ ہے. تو کیا خیال ہے اگر مرد عورت کی خواہش کو پوری نہ کرے, اگر اگر بھی کرے, پرائی عورتوں کے پیچھے گھما پھرا کر اپنی بیوی کو ایسے چھوڑے, کیا اس مرد پہ اللہ کی لعنت نہیں ہوگی؟ یہ تو انصاف کی بات ہوگی, ایک پہ لعنت دوسرے پہ لعنت نہیں. خدا نہ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرد کا حق وَلَا كُنْتُ أَمْرًا لِأَحَدٍ أَنْ يَزُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَزُدَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ. اگر میں حکم دیتا اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کی تو میں حکم دیتا عورت کو کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے, سجدہ تعظیم سر جھکائے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو اس کا حکم نہیں دیا ہے تو کیا تایا جان, دادا جان, بابا جان, نانا جان اور اس طرح بڑا چھوٹا اس کے جو ہے پیر پڑنا پاؤں پڑنا یہ ٹھیک ہے؟ تو مرد اس کی بھی حقوق ہے, عورت کے بھی حقوق ہے. مرد کمائے گا عورت کھائے گی, اس پہ بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا. عورت کو شریعت نے, مرد کو شریعت نے عورت کا نوکر مقرر کر دیا ہے. اس کے عورت مرد اس کے بچوں کا, اپنے خاوند اپنے بچوں کا سنت کا, اسی طرح آرام کا خیال رکھے گی. یہ نہیں کہ باہر تو ان کو پورے دن افسروں نے دوڑایا ہے اور گھر آتے ہی بیوی دوڑانے پہ آ جاتی. بندہ کہتا ہے خدا را اگر مجھے پتا چلتا تو میں گھر کبھی نہیں آتا, اس سے تو وہ اچھی ہے, وہ جگہ اچھی ہے, وہ گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں تھا, سوچ رہی نہیں. گھر میں آیا آتے ہی طریقہ تو یہ جیسے بیوی آئی جیسے مرد آیا باہر سے فور بیوی لپک کے جائے دوڑ کے جائے ہاتھ میں جو ہے فوراً لیجیے آ کے اس کو بتائے جو اس نے جوتے وغیرہ پہنے اس کو اتارے جو عام چپل میں کر کے سامنے رکھے جو تھائے ہوئے کھانے پینے کا شربت کا چائے کا سامنے پیش کرے اس کے بعد اس کو کہے آرام کرے آرام کیا آرام کے بعد جب خوب فریش ہو گئے اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہتی ہے یہ چیز ختم ہے کوکنگ آئل ختم مسالہ ختم ہے یہ ختم ہے وہ ختم ہے برائے کرم باہر نکلے تو اس کے بعد نماز کے بعد اس کو بھی لے کے آنا گھر میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے گھر میں گھر ہے ہمارے ہاں ایک محاورہ سا ہے چتبدی کی پتھر کی پراتی نبیام کڑک گئی یہ بس رجے گی کیا تو جب دو عورتیں گھر میں ہوا کرتی ہے تین ہوتی ہے تو گھر میں تو کچھ کچھ باتیں ہوتی ہیں تو یہ سنا کسی اور باہر سے آئے اور تم ان کو پٹی پڑھانا سنا کرو شروع کرو باپ نے یہ کیا کہا ہے دیور نے یہ کہا ہے اسی طرح جو ہے فلاں نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ کہا وہ کہتا ہے یار یہ کیا چکر ہے گھر تو سکن ہے جائے اطمینان ہے بیوی سکن ہے جائے اطمینان ہے تو یہ طریقہ ہے بجائے اس کے کہ شوہر آئے پہلے تو بیوی کو دے گی بیوی جو آواز دے اپنا اپنا سٹائل ہے کسی کو کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے آواز ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں غائب ہے یہاں پہ پڑیے سر کو باندھا ہے رومال سے جیسے آیا آگے سے کہا اللہ تمہیں غائب کرے سارا دن جو ہے تم گھر سے باہر نکلے تھے گھر والی کا کوئی پوچھتا ہی نہیں کیا ہمارے باپ نے آپ کو جو ہے پیسوں پہ ہمیں بھیجا ہے گھر کی آپ نوکرانی ہے میں آپ کی گھر کی نوکرانی ہوں جا کے میرے لیے جو ہے گولی لائے وہ آیا دوبارہ اس کو کہتا ہے نمک بھی ختم نمک ہی نہیں دوڑایا وہ ختم ہو مجھے تو بالکل ہے یاد ہی نہیں تھا گھی بھی ختم تھا اس کے لیے دوڑایا یہ ظلم کی انتہا ہے بجائے میں ایک آسان سی بات آپ کے سامنے رکھتا بیوی ایسی ہونی چاہیے الحمدللہ ثم الحمدللہ 1.5 سال میری شادی کی ہوئی ہے ابھی تک ایک دوسرے کی طرف سے کلمہ الف بھی زبان پہ نہیں لائے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ مرد سے کوئی شکوہ اور شکایت نہ کرے, اور مرد ایسا ہونا چاہیے جو اپنی بیوی سے کوئی شکوہ اور شکایت نہ کرے. بس بات ختم, قصہ مختصر. اگر شوہر بیوی کے پیچھے باتیں کرے وہ تو اس طرح ہے, وہ تو اس طرح, اس طرح بیوی بھی اپنی برداشت نکال لے لوگوں کے سامنے, یار وہ تو اس طرح ہے, ہمیں لب دے نہیں کراتا, وہ نہیں کراتا, وہ نہیں کراتا, یہ نہیں دیتا, وہ نہیں دیتا, تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو بیوی شوہر سے شکوہ اور شکایت کا یعنی موقع بھی نہ دے, شوہر بیوی کو شکایت کا موقع نہ دے, بیوی شوہر کو شکایت کا موقع تک نہ دے, جا کے کسی اور کے سامنے جو ہے وہ منہ کھولے, زبان کھولے. رحم مسلم لذی علیہ النا, تو آگے کی بات ہے بالمعروف, کیا حق ہے عورتوں کے بھی حقوق ہے, مگر کیا بالمعروف قانون شریعت کے مطابق, یہ نہیں کہ عورت عام سے جو ہے حقوق مانگے شریعت کے خلاف, اپنے حقوق مانگتے ہیں شریعت کے خلاف. وہ کہتے ہیں ایک اس میں سے تھی جب زندر آیا اس کا نام نشان بھی غائب ہو گیا, کون کہا یہ انڈیوز ہوتے کہ کیا بلا ہوتی ہے, ہیومن رائٹ ومن رائٹس والی ہوتی, آسما عالمگیر تھی کہ آسما جہانگیر تھی, کیا نام تھا اس کا, وہ جہانگیر, وہ یہ بات جو ہے کر رہی تھی کہ کس طرح کا اسلام, مرد کو ایٹ اے ٹائم چار شادیوں کی اجازت اور عورت کو ایٹ اے ٹائم ایک شادی دی جائے. ہمارے استاد محترم کو اللہ حیات رکھے, اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے, اس نے ایک بات بتا دی کہ آپ کو منع کس نے کیا ہے, چار شادیوں سے جب آپ نے اعتراض کر دیا تو بات ختم ہو گئی. ابھی آپ کو منع کس نے کیا, میدان کھلا ہے, پاکستان بڑا پڑا ہے, آپ کے چاہنے والوں سے کس نے آپ کو روزہ چار کے بجائے 400 سے کرے, سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ پانچ پارے کی ابتدائی آیت پہ اس کا جواب ہوگا کہ اس میں کیا حکمت ہے, ایک مرد چار شادیاں کر سکتا ہے, ایک عورت چار شادیاں نہیں کر سکتی. آسان سی بات میں بات بتاؤں, ایک مرد چار شادیاں کرے, اللہ نے مرد کو یہ طاقت دی ہے کہ اللہ اگر چاہے تو سال گزرنے کے بعد چار عورتوں کو چار بچے دے سکتا ہے. اس کے مقابلے میں اور چار شادیاں کرے سال گزرنے کے بعد بچہ اس کا ایک ہوگا, یہ کس کا ہوگا؟ پتا چلا؟ اسی طرح یہ بھی بات بتاؤں, عورت ضعیف ہے, عورت کمزور ہے, مرد کو اللہ نے طاقت سے نوازا ہے, مرد چار عورتوں کی دیکھ بھال کر سکتا ہے. اصل عورت وہ ایک مرد پہ بھی جو ہے اس کی دیکھ بھال بابو پر جاتی ہے, بات کو سمجھنے کی کوشش کرے, نہیں کر سکتی اس کی بھی, اور بھی اس میں حکمتیں ہیں انشاءاللہ وہاں پر وضاحت ہوگی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں عورتیں دیتی ہیں بازار میں گھومتے ہیں عورت مرد, ہم بھی گھومیں گے, وہ پردہ نہیں کرتے ہم بھی پردہ نہیں کریں گے, اس نے بھی ہاتھ میں پرس پکڑا دوپٹہ تو غائب, ساتھ ہی موبائل اور بال اس کے کیا ہے مردوں جیسے کاٹے, لباس اس کا مردوں جیسا, تو یہ عورت نہیں بنتی, یہ انڈر ویگم بن جاتی ہے. تو یہ حقوق اگر وہ مانتی ہے تو یہ حقوق ان کے نہیں ہے, بیماروں کے خلاف ہے. آج عورت شو پیس بن چکی ہے. عورت کیا ہے؟ شو پیس. موٹر سائیکل کا آپ تو دیکھتے ہیں نا, ہم تو کبھی کبھار جو ہے راستے میں آتے ہوئے نظر پڑ جاتی ہے, موٹر سائیکل سوار, موٹر سائیکل کی جو کیا ہے یہ جو مشہور تیار کی ڈاکب کسان موٹر سائیکل تصویران کو دکانوں میں جو بولی, اس پہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہوئے, پبلسٹی کرتے ہوئے موٹر سائیکل پہ عجیب و غریب شکل میں جو ہے عورت کو بٹھایا. ابھی موٹر سائیکل پہ عورت کا کیا کام ہے؟ نہیں پیچھے خاون نہیں ہوتا, یہ صرف اکیلی بیٹھی ہوتی ہے. آگے سے نائی کی دکان پہ جو ہے عورت ہے, وہاں پر جو بھی چیز آپ دیکھ لیں موٹر, تو اس میں جو ہے جو مارکیٹنگ کرتی ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے اس میں بھی عورت ہے. اللہ کے بندے عورت کیا ہے شاپنگ؟ تو یہ بالمعروف نہیں ہے, حقوق مانگے مگر بالمعروف, بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں, بالکل مردوں کی لیے. مرد بھی اپنی عورت سے بالمعروف حقوق کا تقاضا کرے, مطالبہ کرے, یعنی کہ غیر اسلامی قانون سے کروائے. شریعت کے خلاف ناقوات علی مخلوق مخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی تابعداری نہیں ہے خالق کی نافرمانی. مرد بھی نکلا, عورت بھی کہتی میں بھی نکلوں گی, عورت بھی نکل گئی. ایک طرف سے مرد گیا, دوسری طرف سے عورت گئی. تو جب دونوں کمانے پہ آ گئے تو کام بھی تقسیم کر دیا. ایک کہتا ہے چائے میں بناؤں گا, صبح ناشتہ جو ہے میں بناؤں گا. دوسرا کہتی ہے برتن میں دھوؤں گی, آدھا تم دھو دو پکاؤں گی میں, دوپہر کا کھانا تم تیار کرو رات کو میری باری ہے, اسی طرح کپڑے تم دھو اس لیے میرا کام. کافی تقسیم ہو گئے. ہمارے ساتھ محترم کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں یہ عورت یہ نہ کہہ دے چدو کان نہ بچے مارو نہ دے بلکہ لستا نہ مر دے. تو یہ بات نہ کر کہ اس بار مرتبہ تو بچہ میں نے پیدا کر دیا ہے, اگلے مرتبہ تمہاری باری ہے. خوب مطالبہ ہے. کیا ہے مطالبہ؟ حقوق ہے بالمعروف. سب کچھ یہ کیا کر دیا, وہی اقبال والی بات بار بار ذہن میں آ رہی ہے. نہیں تو جا کرتے ہیں دو باہر گلی میں, نہیں تہذیب کے انڈے ہیں. نہیں کیا ہے, ہمارے پاس کتنا اچھا اسلام ہے. مغرب سے ہو بیزار نہ مشرق سے حضر کر, مغرب سے ہو بیزار نہ مشرق سے حضر کر, فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر سب کو سہر کر. مغرب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, مغرب سے بیزار کی ضرورت نہیں ہے, مشرق سے جدائی کی ضرورت نہیں ہے. فطرت کا اشارہ کیا ہے کہ ہر سب کو آپ سہر میں تبدیل کریں, تاریکی کو مٹائے, ختم کریں, کوشش کریں. بسم اللہ علیہن بالمعروف ولل رجال علیہن درجہ, ولل رجال مردوں کے لیے, علیہن ان عورتوں پہ درجہ ایک درجہ ہے, برتری ہے. کیا ہے درجہ؟ برتری, فوقیت ہے. وہ فوقیت کیا؟ سورۃ نساء کے اندر آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, سورہ نساء پانچواں پارا 34 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے اس درجے کا نام کیا؟ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد حضرات عورتوں پہ حکومت کریں گے. حاکم کون ہوگا؟ مرد ہوگا. حقوق ہے عورتوں کے مگر حاکمیت, حاکم بڑا امیر یہ کون ہوگا؟ مرد ہوگا. عورت نہیں کہ مرد کو آپ اپنے اشارے کا غلط سپرد کریں, تنخواہ آئی مرد کو دے دیا, عورت کو دے دیا, تم جانو تمہارا کام جانے. جب بازار نکلو مرد بھی کوئی چیز لے کہتی پیمنٹ کرا دو. عجیب سی مزہ آتا ہے اس چیز میں یار. ہاں بیوی بھی ساتھ, مرد بھی ساتھ. ہاں مرد چیز خریدتا ہے اور اس کے بعد بیوی کو ادھر پیمنٹ کراؤ. اللہ کے بندے, اللہ کے بندے کیا ہے؟ بھلے رجال قوام ار رجال قوامون علی النساء, تو ٹھیک ہے نا, وہ تو حاکمیت ہے. بما فضل اللہ بما انفقو, وہ تو فقیت اللہ نے دی اس پہ کہ مرد خرچ کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بھلے رجال علیہن درجہ, عورتوں کے لیے مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پہ درجہ تن فوقیت ہے، درجہ ہے، برتری ہے، وہ کیا ہے کہ حاکمیت کس کی ہوگی؟ حاکمیت مرد کی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اذا امراؤکم شراؤکم راغلاؤکم بخلاؤکم وعمورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من زارعہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے میری امت، یہ بات کان کھول کے سن لو، ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا امراؤکم شراؤکم، کہ آپ کے بڑے، آپ کے حاکم وہ بدترین لوگ ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ بدترین لوگ ہوں گے۔ دوسری بات، واغلاؤکم بخلاؤکم، آپ کے مالدار بخیل ہوں گے۔ جب آپ کے عمراء بدتر، آپ کے مالدار بخیل، وعمورکم الی نسائکم، اور آپ کے کام سپرد کیے جائے، جب کام سپرد کیے جائے عورتوں کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فبطن الارض خیر لکم من زارعہ، مرنا آپ کے جینے سے بہتر ہے، مرنا آپ کے لیے آپ کے جینے سے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، حکیم حکمت والا ذات ہے۔ دعا کی